say. Witam was, zespół Collage. No more disillusion. too far. One silent night without him, I let the moonshine inside. I'm gently making my way through seven colors of light to get right into your heart. Oh! dla publiczności, słuchacze Trójki, grał dla was zespół Kolaż. Wojtek Szatkowski, Piotr Witkowski, Krzysiek Palczewski i Karol Wróblewski. Right. To niesamowite, 20-lecie płyty Moonshine w Studio Trójki. Jeszcze raz, witała zespół Collage. Ochotę na kolejną część baśni. Thank you. się tym wszystkim. Nie myślałem, że będzie tak. Muszę zbierać myśli. Nie myślałem, że będzie tak. Żegnaj mały książę, to już nie ta baś. Posadziłem może, rośnie inny kwiat. Nie myślałem, że będzie tak. Muszę pozbierać myśli. Nie myślałem, że będzie tak. Czy jeszcze coś możemy zagrać? Thank you. is getting closer, and a rhythm of my heart is too weak to break the silence. Won't give up without a fight. You can shut my mouth forever, but it's only one forget. You can stop my heart forever. Love, you cannot stop love. To była powieść zatytułowana Moonshine. Przechodzę tu z nimi codziennie. I tak na koniec. Mam nadzieję, że znacie refrenie, to poznacie i pomożecie nam. War is over tonight. Tonight. Take my time to the meadows of green. I'll whisper my heart out for you. Talk turns to nothing at last. No, nothing can tell us apart. Because wysłuchaliśmy koncertu zespołu Collage, nagranego w Trójce w 2015 roku przez Wojciecha Przybylskiego. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin. Retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.